Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianuș și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz. Holandezul bănuit de uciderea fetiței din Dâmbovița s-a sinucis. Aproape 100 de pădurari sunt la protest în fața Parlamentului din București. Se plâng că nu se pot apăra în fața hoților de lemn. Șoferii implicați în mai multe accidente ar urma să plătească mai mult pentru asigurarea obligatorie auto RCA, iar Autoritatea Electorală Permanentă vine cu clarificări legate de călătoriile pe care le-a plătit angajaților către destinații exotice. Jurnalul de prânz începe cu prognoza meteo. Vreme închisă în aproape toată țara, ploi sunt așteptate mai ales în vestul și sudul țării. Astăzi maximele vor fi între 18 și 25 de grade. Vreme mohorâtă și în capitală, cerul va fi mai mult noros și sunt posibile ploi slabe. Maxima va fi de 20 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. S-a sinucis olandezul bănuit că a omorât-o pe fetița de 11 ani din Dâmbovița. Potrivit autorităților olandeze, bărbatul a intrat intenționat cu mașina într-un camion pe o șosea din Olanda. Impactul a fost atât de puternic încât camionul s-a răsturnat pe marginea șoselei. În țară continuă ancheta privind uciderea micuței Adriana. Procurorul general interimar Bogdan Licu spune că cercetările se vor extinde și peste granițe. Anca Grădinaru. Procurorul Bogdan Licu spune că la momentul sesizării dispariției, fetița era deja moartă. Acum, când suspectul este și el decedat, poliției și procuraturii nu le mai rămâne decât să afle dacă mai există și alte victime ale presupusului criminal. Trebuie să verificăm toate pistele. După cum ați văzut, el a fost de cel puțin câteva ori în țară. Noi știm acum 4, s-ar putea să fost mai multe. Noi ne axăm acum pe traseul pe care l-a avut acest individ în România. Încercăm să identificăm locurile care a fost, încercăm să identificăm eventual complici, apelăm la colegi din Olanda, care ne sprijină și sunt foarte deschis colaborării cu noi. Potrivit procurorului general interimar, olandezul suspectat de săvârșirea 3 infracțiuni, printre care răpire și omor, era cunoscut în țara sa pentru antecedente penale, dar autoritățile române nu au primit o alertă la venirea sa în România. Aproape 100 de pădurari la protest în fața Parlamentului au venit la București din toată țara pentru a se plânge de condițiile grele în care muncesc. Nu au armament cu care să se apere în fața hoților de lemn, nu au mașini cu care să patruleze pe teren. În 20 de ani, 5 silvicultori au fost uciși de hoții de lemne. Elena Blănaru a stat astăzi de vorbă cu protestatarii. Silvicultorii adunați aici în fața Parlamentului au adus cu ei 5 cruci din lemn pe care au scris numele celor 5 pădurari uciși în timpul serviciului. Pe una dintre cruci stă scris numele Răducu Gorcioaia. Este și fotografia lui aici. El este pădurarul din Iași, ucis săptămâna trecută de indivizi veniți la furat de lemne. Liderii silvicultorilor povestesc despre condițiile grele în care muncesc. Nu au arme cu care să se apere împotriva hoților de lemn. Asta în condițiile în care de cele mai multe ori infractorii veniți la furat în păduri sunt înarmați până în dinți cu bâte și topoare. Tot liderii pădurarilor spun că și familiile lor sunt amenințate de grupările care organizează furturi în păduri. Tot fac referire la liderii de sindicat pentru că a mers printre silvicultorii adunați aici în fața Parlamentului, membrii simpli de sindicat. Și m-am lovit de refuzul lor de a vorbi despre problemele cu care se confruntă pe teren. Un pădurar din Covasna a acceptat să vorbească la microfon, dânsul mai are puțin și iese la pensie. Am fost amenințat cu furcă, cu lemne, cu așa mai departe. Bineînțeles, în jurii pe drum. La un moment dat am făcut și o plângere. Din fața Palatului Parlamentului, Elena Blănaru, Europa FM. Șoferii implicați în numeroase accidente ar urma să plătească mai mult pentru asigurarea obligatorie auto RCA. Ministerul Finanțelor ar vrea să schimbe regulile după ce Comisia Europeană a cerut liberalizarea polițelor RCA. Dacă acum firmele de asigurări pot stabili prețuri cu până la 30% mai mari pentru șoferii cu risc de accident, proiectul aflat în dezbatere publică prevede un prag de 50%. Expertul în asigurări, Sergiu Berceanu. Va fi încurajat și mai mult condusul prudent și inexistența daunelor sau să ai un cazier de daune cât mai redus sau spre zero. Atunci vei beneficia de un tarif cel puțin la fel ca cel de acum sau chiar mai bun. Cu fiecare 6 luni care trec, fără daune, noi primim o clasă de bonus în plus, ceea ce înseamnă reducere la prețul de bază. Dacă noi, de exemplu, în 4 ani de zile nu avem nicio daună, vom ajunge la clasa de bonus 8, ceea ce va însemna o reducere de 50% față de tariful de bază. Potrivit proiectului publicat de Ministerul de Finanțe, vor fi eliminate și tarifele de referință pentru polițele RCA stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Firmele de asigurări nu vor mai avea obligația de a se raporta la aceste tarife. costurile administrative, adică nu poți să ai doar un preț tehnic la RCA, pentru că tu ulterior ai administrare, ai achiziție, în caz de daună trebuie să oferi un serviciu clientului care costă. Marjele sunt discutabile pe piață, acum, de la asigurător la asigurător. Fiecare poate să-și pună orice cost de administrare, achiziție, normal și parte de profit își dorește. Locuințele vechi vor fi cele mai căutate dacă va intra în vigoare noua variantă a programului Prima Casă, votată de Senat. Avertismentul vine din partea unor specialiști imobiliari care susțin că vor exista probleme și din cauza pragului de 70.000 de euro impus de program. Mihai Bucureșteanu explică. Pentru a beneficia de viitorul program O Familie, O Casă, venitul celui care vrea să-și cumpere o locuință nu trebuie să depășească 4.500 de lei sau 7.000 de lei net dacă are o familie cu unul sau mai mulți copii. De exemplu, în capitală sau în Cluj-Napoca, prețul unui apartament de 3 camere sare în zonele din oraș de 70.000 de euro, cât este pragul maxim în acest program. Georgian Marcu, consultant imobiliar. Cuantumul sumei acordate face aproape imposibil achiziția unui apartament de 3 camere. Vor fi la mare căutare apartament vechi sau cele de la periferia orașelor mari, pentru că dezvoltatorii noilor ansambluri rezidențiale nu vor lăsa din preț. Costurile de construcție au crescut semnificativ, de la majorarea salariului minim în domeniu. Avem și o creștere semnificativă a prețurilor materialelor. Noua variantă a programului Prima Casă, O Familie, O Casă, ar urma să intre în vigoare de anul viitor, dacă și Camera Deputaților va vota proiectul și președintele îl va promulga. Mai mulți profesori atrag atenția asupra greșelilor cuprinse într-unul dintre manualele de geografie aprobate pentru clasa 7-a, este vorba despre cel al editurii CD Press, printre greșelile descoperite și informația falsă potrivit căreia Asia ar ocupa cea mai mare parte din emisfera nordică. Secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar din Ministerul Educației, Florian Lixandru, recunoaște la Europa FM că există astfel de probleme. De o parte dintre observațiile apărute în articol se susțin din punct de vedere științific, iar o altă parte nu se susțin, datorându-se scărilor mici ale hărților care la aceste dimensiuni nu pot reda detalii cu fidelitate. Domnule secretar de stat, ce legătură are mărimea unei hărți cu faptul că scrie că Asia ocupă cea mai mare parte a emisferei nordice? V-am spus că unele dintre probleme se susțin din punct de vedere științific. Eu nu m-am referit aici la o anumită problemă. Manualul a fost aprobat de Comisia de Experți a Ministerului Educației. Acum manualele de geografie fie corectate ar trebui să ajungă luni la elevii de clasa a 7, așadar ele ar trebui refăcute, tipărite și distribuite în următoarele 3 zile lucrătoare. Europa FM a cerut un punct de vedere și editurii CD Press, însă până acum nu avem o reacție, vom reveni. Situație îngrijorătoare la Cluj, unde principala sursă de apă potabilă a orașului, lacul Tarnița, și-a pierdut din calitate din cauza polurii provocate de om. Transmite Cătălin Suciu. Calitatea apei din lacul Tarnița s-a înrăutățit brusc anul trecut. Apa a devenit, potrivit unor indicatori de specialitate, moderată, după ce în ultimii 5 ani a fost considerată foarte bună. Reprezentanții administrației bazinale de apă Someș-Tisa au precizat că principalul factor ține de acțiunile omului asupra naturii în zona lacului. De anul trecut sunt creșteri ale valorilor pentru anumiți indicatori fizico-chimici din grupa oxigenului, indicator sensibil la încărcarea cu materii organice a apei. Una dintre explicații ar fi că foarte mulți oameni și-au construit case în zonă, iar odată cu casele a crescut și cantitatea de dejecții care ajung direct în lac. De aici apa e trimisă în casele clujenilor. Activiștii de mediu au atras atenția în ultimele luni și asupra situației alarmante în privința sporturilor nautice practicate la Tarnița. Zilnic pe lac pot fi văzute zeci de bărci cu motor, chigeturi sau alte embarcațiuni care în mod normal nu ar avea ce să caute acolo. Pe Tarnița a fost filmat inclusiv un hidroavion. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Autoritatea Electorală Permanentă vine cu clarificări legate de călătoriile pe care le-a plătit angajaților către destinații exotice. Reprezentanții autorității fie au fost invitați să supravegheze alegerile din India, fie au participat la cursuri de formare în domeniul electoral în Maldive, Filipine sau Mexic. Sonia Teodoriu cu detalii. În Filipine, doi reprezentanți ai autorității electorale permanente au mers pentru a face schimb de experiență în organizarea alegerilor cu delegații din alte țări, România fiind singura țară din Europa care a trimis oameni. La cursuri de formare și management electoral au participat și funcționarii autorității care au mers în Mexic și Maldive. În India, autoritatea electorală a fost prezentă la două evenimente. Cu ce anume ajută aceste participări internaționale la mai bună desfășurare a alegerilor din România și dacă deplasările au fost decontate sunt întrebări pe care Europa FM le-a adresat autorității electorale permanente fără răspuns deocamdată. Datele din platforma de licitații SICAP arată că instituția a cumpărat bilete de avion pentru destinațiile menționate. Cea mai mică astfel de cheltuială a fost 8.500 de lei, iar cele mai scumpe bilete au depășit 10.500 de lei. Uniunea Salvați România acuză PSD că a propus-o ilegal pe Rovana Plumb pentru postul de comisar european. Legea privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene prevede clar cel nominalizat trebuie audiat de comisiile de specialitate ale Parlamentului României. Deputatul Cristian Seidler. Guvernul Dăncilă fie ignorat din neștiință, fie ignorat cu bună știință o prevedere legală în vigoare. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, veți sesiza Parlamentul European? Categoric da. Europarlamentarii Alianței 2020-USR Plus sunt conștienți de această încălcare a legii, pentru că de fapt despre asta vorbim. Sunt sigur că europarlamentarii din reprezentanța oricărei țări a Uniunii Europene vor lua în considerare faptul că persoana nominalizată pentru a fi comisar european din partea României a ajuns la audieri în Parlamentul European cu încălcarea prevederilor legii române. În replică, deputatul PSD Costin Radu Vasilică, membru în Comisia pentru Afaceri Europene, spune că nu are habar ce prevede legea. Eu nu știu nicio lege care să prevadă așa ceva și știu că data trecută nu s-a întâmplat lucrul. Nu știu, mă documentez și... Am înțeles. Nu aveți nicio hârtie de la guvern cum că ar solicita audierea doamnei Plumb? Nu. Am înțeles. Nu, eu nu știu de ea. În Marea Britanie, Curtea Supremă a decis că suspendarea Parlamentului este ilegală. Premierul britanic Boris Johnson a anunțat în urmă cu puțin timp că are nevoie de timp ca să proceseze acest verdict. Reprezentanții Camerei Comunelor doresc să se întâlnească însă cât mai curând. Curtea Supremă a Marii Britanii a anunțat că decizia premierului Boris Johnson de suspendare a Parlamentului de la Londra timp de 5 săptămâni este nelegală. Este o decizie ce reprezintă o înfrângere pentru liderul britanic și oferă mai multe șanse parlamentarilor de a obstrucționa planurile premierului privind Brexitul. The first question is whether the lawfulness of the Prime Minister's advice to her Lady Hale, președinta Curții Supreme a Regatului Unit, a declarat că instanța a decis în unanimitate că suspendarea Parlamentului a fost o acțiune nelegală, nulă și fără niciun efect. Așadar, din punct de vedere legal, Parlamentul nu a fost suspendat, iar președintele Camerei Comunelor va decide ce se va întâmpla mai departe. Lady Hale a mai afirmat că suspendarea a avut un impact extrem asupra Parlamentului și democrației britanice. Amintim, Boris Johnson își dorea prin suspendarea Parlamentului să forțeze parlamentarii britanici să-i susțină planurile privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. L-am ascultat pe Mihai Bucureșteanu. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep s-a calificat fără probleme în optimile turneului de la Wuhan. Intrată direct în runda secundă a competiției de categorie Premier 5, ea a învins-o pe Barbora Strițova cu 6-3, 6-2. Halep conduce acum 6-1 la întâlnirile directe cu jucătoarea cehă. Simona va juca pentru calificarea în faza sferturilor de finală cu Elena Rybakina din Kazakhstan, beneficiară a unui wildcard. Rybakina, numărul 50 WTA, a avut nevoie de decisiv pentru a trece în primul tur de tunisianca Ernst Jabeur, scor 6-1, 6-7, 6-2. Să mai spunem că după victoria de astăzi, Simona Halep a surclasat-o pe Bianca Andreescu și a urcat pe locul 5 mondial, iar dacă va ajunge în semifinale la Wuhan Open, o va depăși și pe Naomi Osaka. FC Viitorul a învins-o pe Politehnica Iași 2-1 în închiderea etapei a 10-a, după ce a fost condusă și a răsturnat rezultatul în inferioritate numerică. Ieșenii au deschis scorul din penalti spre finalul primei reprize. Echipa lui Hagi a rămas în 10 din minutul 54, când De Nuer a primit al doilea galben. Brazilianul Rivaldinho a fost eroul gazdelor, a obținut o lovitură de pedeapsă transformată de Hakim în minutul 80, iar în minutul 91 a dat lovitura cu o minge lobată în urma unei gafe a defensivei adverse. De menționat că în minutul 84 la 1-1, Gheorghe Hagi a fost trimis în tribune pentru proteste și a avut un conflict verbal cu arbitri. Viitorul a egalat la puncte liderul CFR Cluj, dar are golaveraj inferior. Lionel Messi a fost desemnat fotbalistul anului în cadrul galei FIFA The Best. Ceilalți doi finaliști au fost Cristiano Ronaldo și Virgil van Dijk de la FC Liverpool, care a primit recent titlul de cel mai bun jucător decernat de UEFA. Messi a cucerit sezonul trecut al șaselea său trofeu Gheata de Aur cu 36 de goluri marcate. Antrenorul anului a fost desemnat Jürgen Klopp. Premiul Puşcaş pentru cel mai frumos gol al anului a fost primit de un maghiar născut la Oradea, Daniel Zori, în vârstă de 18 ani, pentru o foarfecă spectaculoasă. Golul victoriei echipei sale Debrecen în minutul 93 al unui meci cu Ferencvaros jucat în februarie. Interesant este că tânărul a mai marcat doar o dată sezonul trecut în 13 meciuri jucate. Tudor Ciurescu, mulțumim. Jurnalul de prânz se încheie aici, 13:15 și la Europa FM Vlad Petreanu invită România în direct. Bună ziua, Vlad. Bună ziua, Iulia. Mulțumesc. În contextul acestor numeroase incidente violente, șocante, tragice care au loc în ultimul timp, vă întreb, prieteni, cine poartă vina pentru nesiguranța în care am ajuns să trăim în societatea noastră? România în direct începe în 2 minute.